NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Zorgverzekeraar CZ haalt enkele miljoenen euro's terug bij klanten die onterecht zijn uitgekeerd. Het gaat om tienduizenden verzekerden die de afgelopen 2 jaar behandelingen vergoed kregen, terwijl die niet werden gedekt door hun verzekering. Volgens CZ zijn de problemen veroorzaakt door een fout in computersoftware. Verzekerden hebben inmiddels een brief gekregen waarin staat wat ze moeten terugbetalen. Vaak gaat het om een paar tientjes, maar soms zijn het grotere bedragen. De kanker waar de Britse koning Charles aan leidt is volgens premier Sunak in een vroeg stadium ontdekt. Dat heeft hij tegen de BBC gezegd. De premier is net als veel andere Britten geschokt door het nieuws. Obviously, like everyone else, you're shocked and sad, and just all our thoughts are with him and his family. And you know, thankfully, this has been caught early, and now everyone will be wishing him that he gets the treatment that he needs and makes a full recovery. I think that's what we're all hoping and praying for. And I'm of course in regular contact with him and we'll continue to communicate with him as normal. Buckingham Palace maakte gisteren bekend dat de koning behandeld moet worden voor een vorm van kanker. Hij legt voorlopig zijn publieke taken neer. Ander nieuws, over 2 jaar moet op voedseletiketten nauwkeurig staan of er stoffen in zitten waar mensen allergisch voor kunnen zijn. Nu staat er vaak alleen dat er sporen van noten of melk in kunnen zitten. In Nederland hebben 500.000 mensen een voedselallergie. Het ministerie van Volksgezondheid wil voor hen meer duidelijkheid. Het zijn optimistische tijden op de beurs. De AEX ging vanochtend door de 830-puntengrens, de hoogste stand ooit. Dat is net iets meer dan het vorige record van eind 2021. Vooral de techfondsen doen het goed. En studiekeuzes sluiten lang niet altijd aan bij de arbeidsmarkt. Het Centraal Planbureau zegt dat scholieren vooral kijken naar salarissen. Als voorbeeld noemt het CPB de toenemende belangstelling voor de studies economie, terwijl het aantal banen in die richting daalt. ANWB Verkeersinformatie. In de kustprovincies en rond het IJsselmeer komen zware windstoten voor. Verder file op de A1 Amsterdam-Apeldoorn bij Barneveld. 6 kilometer met 10 minuten vertraging door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is daar dicht. En ook 10 minuten vertraging op de A28 vanuit Zwolle naar Amersfoort bij Wezep. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Een dag na het nieuws dat Nederland nog eens 6 extra F-16's gaat doneren aan Oekraïne en onze militairen opnieuw een humanitaire dropping hebben uitgevoerd boven Gaza, debatteert de Tweede Kamer vanmiddag over de begroting van Defensie flink hoger dan die was. En dat was heel laag, maar nog altijd niet genoeg bijgeplust om te voldoen aan de NAVO-norm van 2% van ons bruto nationaal product. Dat wat we met elkaar verdienen in dit land. Ondanks alle beloften, goede bedoelingen en het trekken van de portemonnee blijven we steken op 1,95%. En daarmee is de krijgsmacht nog altijd niet op krachten om het land goed te verdedigen na de kaalslag van de afgelopen decennia. Maar alleen geld erbij is ook niet de oplossing. We kunnen wel allerlei materieel kopen, maar als de mensen er niet zijn om die spullen te bedienen, dan ben je nog nergens. Defensie komt zo'n 8000 militairen tekort, vandaar het dienjaar. En nieuwe pogingen om jongeren en ook ouderen tegenwoordig warm te maken voor het uniform. Dirk Boswijk is de defensiewoordvoerder van het CDA in de Tweede Kamer, demissionaire regeringspartij dus. En hij is reservist, meneer Boswijk. Goedemorgen. Goedemorgen. In welke rang? Eerste luitenant. Ik zou bijna zeggen op de plaats rust, maar we moeten nog beginnen. Bent u blij dat u geen bord voor de boeren meer bent trouwens? Nee, ik vond het een hele mooie portefeuille om te doen. Eerlijk gezegd was wel altijd alle hands aan dek. En helaas, als ik dan nu die demonstraties weer zie, dan zie ik dat we niet heel veel op zijn geschoten. Dus ik vind dat de overheid zich daar ook de hand in eigen boezem moet steken. Ja. Tegelijkertijd, als ik nu de demonstraties zie, dan denk ik echt, ja, dit helpt de oplossing alleen maar verder weg. Ja. Maar gelukkig heb ik een hele goede vervanger, Eline Verder. De enige boer in de Tweede Kamer is onze woordvoerder ook. Ja, en u bent in plaats daarvan ook nog justitiewoordvoerder geworden. Dat is de consequentie van een kleinere fractie. Dan heb je meerdere prominente portefeuilles tegelijkertijd. Ik begrijp dat de minister van Justitie en Veiligheid straks bij het vragenuurtje naar de Tweede Kamer moet komen vanwege de ongelukken die zijn gebeurd in de buurt van die protestlocaties van de boeren, waarbij ook gewonde automobilisten zijn gevallen. Wat wilt u van haar horen vanmiddag? Nou ja, laat ik allereerst zeggen dat demonstreren een groot goed is. Hè? Of dat je nou je zorgen maakt over klimaat of over je bestaanszekerheid als boer. Denk ik dat het goed is dat je je zorgen laat horen. Alleen je houdt je gewoon aan de wet. En wat we hier gewoon zien is toch een vorm van anarchie. Met asbest op de weg gooien. Maar nu ook mensen die gewond raken doordat er files ontstaan. En hier is al meerdere keren voor gewaarschuwd. Er is al meerdere keren tegen deze radicale boeren. Hè? Want we moeten wel realiseren dat het overgrote gedeelte van de sector is zijn zijn hele normale, hardwerkende mensen. Dit gaat over een klein groepje radicale mensen. Ja. En die willen helemaal geen oplossing. Die willen gewoon vooral rel schoppen. En ik vind dat we daar gewoon keihard tegen op moeten treden. Hoe? Dus ik wil van de minister vooral weten hoe het kan dat mensen die dit, de idioterie, continu uithalen. Hoe het kan dat ze elke keer wegkomen en gewoon de volgende dag weer verschijnen. Dus er moet hier echt gewoon keihard worden opgepakt. En ik zou zeggen, pak de mensen ter plaatse op en vorder de trekkers wat mij betreft. Want je hebt gewoon niks te zoeken op een snelweg. En nou helemaal niet met hopen asbest. Dus kappen met het demonstreren op de snelweg. Als je daar toch gaat rijden met een trekker of met een ander voertuig, dan moet de politie dat ding in beslag nemen en de mensen oppakken. Ja, ik vind, nou ja, er zijn al heel veel waarschuwingen geweest hiertegen. Dit gaat gewoon tegen de wet in. En we zien dat het nu gewoon fout gaat. Het is wachten op dat het nog verder escaleert. Dus ik vind eerlijk gezegd, er zijn nu waarschuwingen genoeg geweest. En nu is het ook tijd om te gaan handhaven. De minister moet een aanwijzing geven aan de politie om in te grijpen. Ja, het lijkt mij wel, ja. En wat betekent dat dan concreet? Ook waterwerpers en dat soort dingen die we bij Extinction Rebellion op de A12 ook wel zien? Nou ja, kijk dat, wat het gewoon ook wel ingewikkeld maakt, is dat het natuurlijk met grote machines te maken hebben, waar de politie natuurlijk al eerder van heeft gezegd dat het voor hun eigenlijk onmogelijk is om daar tegen op te treden. Dus ik zou daar toch wel op zijn minst de mensen die het nu nog wagen om met een trekker op de snelweg, ondanks dat het meerdere keren gezegd dat je het niet moet doen, ja, om die mensen wel gewoon te arresteren. Juist. Dus oproep aan de minister, arresteer die mensen, neem hun voertuigen in beslag. En dat gaat u allemaal aan haar vragen om 2:00 vanmiddag bij het Vraaguurtje. Ja. En daarna gaat u meteen door naar het debat over de defensiebegroting. En daar gaan wij over praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Wat is uw inzet daar eigenlijk bij die defensiebegroting? Nou ja, er ligt een initiatiefwetsvoorstel mede van mijn partij samen met de SGP, de VVD en Volt om de 2% NAVO-norm als bodem vast te leggen. Dus niet als streef, maar echt als een bodem. En we zien helaas dat nodig is, omdat zelfs nu 2 jaar verder met de oorlog in Oekraïne, of eigenlijk moet ik zeggen 10 jaar verder sinds de annexatie van de Krim, dat het ons nog steeds niet lukt om die 2% NAVO-norm te halen. Ja. U noemde het net zelf, 95% komen nu met hangen en wurgen. Ja. Dat is wat we reserveren. Dat is niet wat we feitelijk uitgeven. Hè. Nee. Als we kijken wat we feitelijk uitgeven, bijvoorbeeld vorig jaar, dan komen we op ongeveer 1,59% uit. Dat heeft ermee te maken dat het ook nog steeds heel moeilijk is voor de defensieorganisatie om niet alleen het geld gereserveerd te krijgen, maar om het ook daadwerkelijk uit te geven. Ja. Maar nou is er eerder wel gesproken, u refereert aan die motie om de 2%-norm vast te leggen in de wet. Met andere woorden, dan moet je daar ook in tijden van minder grote dreiging of als andere coalities aan de macht zijn die wat minder met defensie hebben aan voldoen. Is daar inmiddels een Kamermeerderheid voor? Want die was er nou net wel of net niet. In de vorige periode was hij er niet. Dat was heel treurig. Maar in de huidige samenstelling zou hij er wel moeten zijn. Komt alleen het volgende ingewikkelde punt is dat de formerende partijen op dit moment de kaart tegen de borst houden. Zolang de formatie loopt. En ik zou zeggen, jongens, het buitenland wacht niet op wat er hier in Nederland gebeurt. Dus laten we deze wet, de initiatiefwet die er nu, die eigenlijk helemaal klaar is, laten we die zo snel mogelijk aannemen. Want we zien dat het gewoon nodig is. Omdat we er zelfs nu met de allerbeste intenties niet aan voldoen. Ja. Ja, en dan kan je ook niet vreemd opkijken dat mensen zoals Trump in Amerika aan leiding gaan. Want ja, als Amerikaan zou ik ook denken, joh, waarom moeten wij een Europese continent steunen wat niet eens bereid is om zijn eigen broek op te houden? Ja, dus u doet een beroep op de formerende partijen om in te stemmen met uw motie om die 2% vast te leggen in de wet. Een initiatiefwet. Dus ze hoeven eigenlijk niks meer te doen. Het is echt een initiatiefwet, dus het is geen motie. Ze hoeven zich alleen maar voorstander te betuigen vanmiddag. Dat zou heel mooi zijn. Ja, gaan ze vermoedelijk niet doen. Hè? Want alles wat geld kost, hebben ze van afgesproken, daar gaan we even op onze handen zitten. Ja, en dat vind ik eigenlijk wel spijtig. Hè? Want nogmaals, het buitenland wacht niet op wat Nederland aan het doen is. Plus, we hebben natuurlijk de nieuwe bestuurscultuur, zouden we hopen. Ja. Waarbij we natuurlijk wel iets meer kijken gewoon naar het mandaat in de Kamer. Dus dat je kijkt van welke meerderheden zijn er. En als er een goed voorstel is, waarvan ik weet dat een aantal formerende partijen inhoudelijk helemaal mee eens zijn, ja, zou ik zeggen, joh, dan hoef je niet op de formatie te wachten. Dit en u we kijkt gewoon dan met name, neem ik aan, naar de VVD, naar NSC en naar de BBB. Ja, klopt. Naar die drie partijen. Ja. En ik meen, geloof ik, dat de PVV ook wel meer wil investeren. Maar die heeft wat andere overtuiging over hoe we defensie in zouden moeten zetten. Ik denk dat we daar niet helemaal uit gaan komen. Nu moet ik even in mijn geheugen graven. Maar ik geloof dat de 2%-norm vastleggen in de wet niet tot het partijprogramma van de partij van Geert Wilders behoort. Nee, klopt. Maar wel dat ze meer willen investeren. Maar zij kijken bijvoorbeeld ook naar, we hebben een Nederlands-Duitse samenwerking als het over tanks gaat bijvoorbeeld. Ja. Ik denk dat dat een goed voorbeeld is hoe dat kan. Ja. Maar daar wil de PVV onder andere ook van af. Wat ik denk heel stom zou zijn, maar dat is hun overtuiging. Nou ja, je zou zeggen bij BBB, daar is de drager van de militaire Willemsorde, de woordvoerder, Gijs Tuinman, een goede vriend van u. Althans, dat was hij. Ja, nee, dat is die. Nog steeds, en ik weet dat hij inhoudelijk... De vriendschap was even bekoeld, toch? Toen hij opeens op de BBB-lijst stond en hij u dat niet had verteld. Ik was verrast. Dat is inderdaad waar. Maar de vriendschap is niet bekoeld. Hij is hartstikke goed. We dienen regelmatig gezamenlijk moties en amendementen in. En we zitten eigenlijk op heel veel punten qua defensie betreft best wel op één lijn. Het zou mooi zijn als hij dat vanmiddag ook volhoudt. Ja. Weet u wat hij vindt? Ik weet dat hij inhoudelijk vindt wat ik ook vind. Namelijk die 2% als bodem vastleggen. Ja. Investeren in onder andere eigen Nederlandse tanks. Dus ik weet dat we daar gewoon op wel uit zouden moeten kunnen komen. Alleen er fietst nu een formatie tussendoor waarvan ik zeg... Ja. Jongens, we vinden dit allemaal al langer. Ja. Laten we dit nu gewoon gaan regelen, want er is geen tijd te verliezen. Dus hij vindt het, de vraag is of hij het mag. Dat is denk ik de goede vraag. Juist. Goed, als we die 2% willen halen, dan moet er jaarlijks nog 2 miljard bovenop zo'n beetje. Dat kan je doen. Kan je ook weer extra spullen verkopen, zal ik maar zeggen. Het probleem is alleen, je hebt niet de mensen die spullen moeten bedienen. Want de krijgsmacht heeft een gapend personeelstekort van zo'n 8000 militairen. Met andere woorden, alleen geld is niet de oplossing. Nee, klopt. Kijk, we hebben natuurlijk 30 jaar lang hebben we bezuinigd. Daar is mijn partij ook verantwoordelijk voor geweest. Dus we hebben een hele cultuur gerealiseerd binnen de defensieorganisatie, waarbij het dubbeltje 100 keer moest worden omgedraaid en waar overbodige mensen meteen werden ontslagen. Nu zit natuurlijk een hele andere modus, dat we natuurlijk snel spullen aan moeten schaffen. Nou, daar zijn alle procedures nog niet op ingesteld. Plus nog de mindset van een hele generatie mensen die er werken, die toch nog gewend zijn om elke keer dat dubbeltje om moeten draaien. Want als ze het verkeerd doen, dat hangt meteen een heigerige Tweede Kamer bij hen aan de lijn. En dat moeten we nu zien te veranderen. En daar komt inderdaad ook nog eens bij dat je gewoon een gigantisch personeeltekort hebt. En niet alleen bij Defensie, maar je ziet het bij de politie. Je ziet het eigenlijk overal. We vissen met z'n allen in dezelfde vijver. Ja. En dat zie je dus ook. Hè. Dus we gaan naar die 1,95%. Maar feitelijk hebben we vorig jaar bijvoorbeeld maar 1,59% uitgegeven. Ja. Omdat we gewoon het geld niet weggezet krijgen. Slimme rekenmeesters tellen daar dan weer de miljarden bij op die we aan Oekraïne geven. En dan kom je net weer wel bij op die 2%. Ja, uit. Maar dat vind ik dat je dat dus echt niet moet doen. Nee. Ik vind dat het goed is dat we steun geven aan Oekraïne. Moeten we ook vooral blijven doen. Maar ik vind niet dat we dat moeten gaan misbruiken om een soort creatief te gaan zitten boekhouden. Oké, dus 2 miljard structureel erbij, zoals dat dan in Haagse termen heet. Ja. Maar als je de mensen niet hebt, u zegt we moeten het personeelstekort oplossen, maar dat proberen we al jaren en dat gebeurt niet. Dus dan krijg je een flinke financiële buffer van geld dat je wel kan uitgeven, maar waar je vervolgens met die spullen niks kan doen. Ja, nee, kijk, het is inderdaad, kijk, geld was één probleem. Dat lijkt nu een soort van opgelost. Al vind ik er nog steeds van dat we die 2% als bodem moeten vastleggen om te beveiligen dat we in de toekomst niet denken, ze krijgen het geld niet uitgegeven, we gaan weer even defensie plunderen. Ja, ik onderbreek u even, want we hadden het net over de PVV. Mijn collega's hebben even opgezegd wat de PVV hiervan in het verkiezingsprogramma heeft staan. Wat we moeten doen is onze defensie inzetten voor de nationale veiligheid, dus voor de verdediging van ons eigen grondgebied. Voor de PVV hoort daar ook de verdediging tegen de asielstormloop in ons land bij. Maar ze zijn geen voorstander van 2%, want we moeten het leger in eerste plaats inzetten voor onze eigen grensbewaking, aldus de partij van Geert Wilders. Ja, en dan kan ik meteen wel zeggen, zelfs ik hoor de PVV ook zeggen, we willen graag dat onze grondwettelijke taken uitvoeren, namelijk het beschermen van ons eigen grondgebied. Ja. Dat kunnen we nu dus al niet. Dus sowieso, al zou je dat vinden, dan zou je nog steeds uiteindelijk de conclusie moeten trekken dat je veel meer moet investeren. En dan kom je uiteindelijk vanzelf minimaal op die 2%, maar ik verwacht zelfs daarbovenop uit. Mm. En het grootste probleem op dit moment is inderdaad personeel. Nou, daarom hebben we als CDA 2 jaar geleden het initiatief genomen tot het dienjaar. Dat wordt nu ook vrij goed uitgerold door de staatssecretaris. Veel complimenten daar ook voor de ambtenaren. Het is toch wel een groot succes. Er blijken meer aanmeldingen dan dat er daadwerkelijk plaatsen zijn. Dus naar Zweeds model, dat mensen precies. van in de leeftijd dat je normaal gesproken vroeger in militaire dienst ging, kun je aangeven, ik wil het al een jaartje proberen, kijken wat dat voor mij betekent. Kijken of ik misschien een carrière daar ambieer. En anders kan ik reservist worden zoals u bent. Precies, ja. En ik vind dat een ontzettend goed voorbeeld. In de Scandinavische landen is het al heel succesvol. Alleen het is natuurlijk nog maar een heel klein voorzichtig begin. We hebben het hier over een paar honderd mensen. En als je kijkt naar hoe we het zetten, we hebben al 8000 vacatures. Dus het is wel een behoorlijk gat wat nog moet worden opgevuld. Dus ja. Ik vind, wij moeten ook op termijn, of misschien nu al, het gesprek gaan voeren van over wat minder vrijblijvende manieren om ons land te dienen. Zoals? Nou ja, kijk, we hebben bijvoorbeeld afspraken gemaakt naast de 2%-norm. Hebben we afspraken gemaakt in NAVO-verband vorig jaar in Vilnius, de nieuw NATO Force Model. En dat houdt eigenlijk niet anders in dat we zorgen permanent dat we 300.000 man bijvoorbeeld op een hele korte termijn naar de oostgrens kunnen sturen. Ja, en dat hebben dat we allemaal geldt ook voor Nederlandse divisies, maar aan die verplichting kunnen wij nog niet voldoen. Nee, en daar liggen inmiddels ook meerdere adviezen. Onder andere van Klingendaal, die heeft dat doorgelicht van, joh, wat houdt nou concreet in? Wij zeggen wel heel populair, ook net zoals in 2014... toen we zeiden, nou, die 2% gaan we wel voldoen. Vervolgens hebben we dat 10 jaar later, voldoen we daar nog steeds niet aan. Nu maken we weer afspraken en we zeggen, nee, wij leveren ons aandeel in die 300.000 man. En dat blijkt gewoon uit analyse, wij gaan dat nooit redden. En dan vind ik, ja, dan moet je, als je die afspraken maakt en je meent het ook en je wil geloofwaardig zijn, dan moet je ook gaan kijken, hoe gaan we dan uiteindelijk dat personeel opvullen? En dan moet je toch kijken ook naar minder vrijblijvende manieren van het dienstplicht. Maar zoals wat dan, bijvoorbeeld? Nou ja, kijk, als je kijkt bijvoorbeeld naar Zweden, dat ze daar, dat doen ze dus de uitvraag van, joh, je mag dat formulier invullen. Ja, dat is een verplichte enquête. Daar is inmiddels ook een Kamermeerderheid voor sinds afgelopen, voor vorige week maandag. Precies. S'avonds. Dus dat iedereen van 17 jaar een enquête thuisgestuurd krijgt, dat je die verplicht moet invullen. Ja, en ik vind dat een goed begin. Ik denk eerlijk gezegd dat dat nog niet voldoende gaat zijn. Dus ik denk echt dat wij wel moeten gaan kijken naar een vorm van dienstplicht. En dan moet je gaan kijken, ik snap dat niet iedereen meteen bij Defensie thuis kan. Maar je kan ook gaan kijken dat je dat invult bijvoorbeeld bij in zorginstellingen of bij het onderwijs of bij gemeentes bijvoorbeeld. Ja. Of op vrijwilligerswerk. Ja, dat is die maatschappelijke dienstplicht waar het CDA al jaren de boer mee probeert op te gaan. Ja, daar werden we eerst mee verguisd. Net zoals dat ik toen ik 2,5 jaar geleden met het dienrecht naar Scandinavisch model kwam, dat toenmalig minister Blok zei van wat een slecht idee. En een paar maanden later, toen de inval in Oekraïne plaatsvond, toen was ineens iedereen enthousiast. Ja. En nu heeft iedereen het lijkt wel zelf bedacht. Maar u hebt dus het over overwerken bijvoorbeeld in de keuken van een bejaardenhuis. Maar als je daar doperwten staat op te scheppen, wat heeft de krijgsmacht daar dan aan? Nee, kijk, ik denk dat de opgaves maatschappelijk heel breed zijn. Hè. Dus het gaat niet alleen over tekorten bij de krijgsmacht. Het gaat ook over tekorten in de zorg. En ik snap dat niet elke burger actief wil of kan zijn als militair. Dus daar kan je onderscheid maken. Maar dat was vroeger bij de dienstplicht ook niet. Toen moest je worden gekeurd. Niet iedereen was psychisch in staat om in dienst te gaan. Niet iedereen was fysiek in staat om in dienst te gaan. Ja, En de rest moest wel. In elk geval de jongens moesten toen. Ja, En de dienstplicht is nooit afgeschaft. Die bestaat nog. Hij is alleen inactief. Hij staat op een waakvlammetje, zal ik maar zeggen. Ja, en ik denk de oude dienstplicht, dat vond ik wel eens al het manco. Je gaat dus ook heel veel mensen, haal je krijgsmacht binnen, die echt gedemotiveerd zijn en ook gedemotiveerd blijven. Ja. Kijk, van die mensen zou ik zeggen, joh, laat die een andere plicht vervullen in onze samenleving. Want er zijn nog veel grote opgaves die we hebben. Maar u zegt net, ik wil toch een nieuwe vorm van dienstplicht. Maar wat bedoelt u klopt. Dat? Hoe ziet dat eruit dan? Nou ja, het begint in eerste instantie, doe je dat formulier uit naar alle jongeren, jongens en meisjes, met het formulier wat ze verplicht moeten invullen. Daarvan zal je zien, dat zie je namelijk in Zweden al, dat een heel groot gedeelte jongeren die nog nooit over militaire dienst nagedacht hebben, dan toch ineens enthousiast worden. Je zou er bijvoorbeeld ook een stap achteraan kunnen plannen, dat je zegt, joh, je gaat verplicht 3 dagen mee op oefening. En pas als je dan echt niks vindt, dan vervalt de plicht. Of dan ga je op een andere manier vervullen. Dus iedereen van 17 of 18 jaar verplicht een snuffelstage van een paar dagen bij Defensie? Ik zou dat als een beginnende stap zou ik dat wel zien zitten. Gewoon simpelweg, als je gewoon naar de feiten kijkt, we het gat, namelijk personeel, op de vrijblijvende manier, op de creatieve manier die we nu doen. En dat is goed, maar dat is gewoon niet voldoende. Ja. En naast geld is gewoon personeel het grootste probleem nu bij Defensie. Juist, dus naast dat 10 jaar, naast de oproep van de staatssecretaris om iedereen van 18 tot 54, geloof ik, maar of in ieder geval tot 54, met een beroep al, waar Defensie ook behoefte aan heeft, zoals een arts of wat je dan ook doet in het leven, om eens een jaartje bij Defensie te komen werken. En dan te kijken of je daar wil blijven of weer terug gaat naar de samenleving. Maar dan heb je een soort van kruisbestuiving. Wilt u dus een verplichte snuffelstage voor mensen van 17, 18 bij Defensie van een paar dagen? Ja, ik ben daar een groot voorstander van. En ik zeg er ook meteen bij. Kijk, mensen zien het heel vaak van ja, dat kost mij heel veel tijd die ik eigenlijk aan leuke dingen zou willen besteden. Nou, dat kan ik uit eigen ervaring vertellen. De algemene militaire opleiding die ik heb gehad als reservist, dat is een van mijn mooiste en meest vormende ervaringen geweest in mijn leven. En ik hoor het ook veel bij mensen die de dienstplicht nog hebben meegemaakt. Het kameraadschap, het stuk discipline, het idee dat niet het hele universum om je eigen ik draait, maar dat we met z'n allen een verantwoording hebben in deze samenleving. Nou, ik denk als we kijken naar de polarisatie en onder andere ook bijvoorbeeld naar de demonstraties van zowel de linkerflank als de rechterflanken die elke keer escaleren. Ik denk, nou, een klein beetje gemeenschapszin en een klein beetje het besef dat je ook je plichten hebt in deze samenleving. Ja. Ik denk helemaal niet dat het verkeerd is. Nee. Kan Defensie dat allemaal aan eigenlijk? Want ik begrijp vanuit de krijgsmacht altijd dat als je gewoon de algemene dienstplicht weer zou invoeren, dat de hele organisatie dat helemaal niet meer aan kan. De kazernes zijn er niet meer. De hele infrastructuur is weg. De spullen waarmee de dienstplichtigen zouden moeten werken, die zijn er ook allemaal niet meer. Nee, kijk, het is inderdaad eigenlijk hetzelfde als met de investeringen die we nu doen. Die niet of te traag worden weggezet. Omdat we nog steeds die mentaliteit hebben van we moeten elk kwartje omdraaien. Ja. Kijk, die cultuurverandering moeten we ook in het fysieke domein gaan doormaken. Namelijk inderdaad heel praktisch. Je moet weer de legering hebben. Je moet weer genoeg voertuigen hebben, genoeg uniformen, genoeg wapens. Dus nee, op dit moment, als je hem nu 100% zou invoeren, piept het en kraakt het. Heb ik het nog niet eens over het gebrek aan kader om die opleidingen te doen. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat we dan dus helemaal er niet over na moeten denken. Ik denk dat we dat namelijk wel moeten doen. Hadden we eigenlijk 2 jaar geleden al moeten doen. Ja. En dat we nu als de brandweer moeten gaan bouwen, dat we uiteindelijk op termijn die weerbare samenleving gaan creëren. Ja, bouwen. De staatssecretaris wil ook bouwen. Die heeft ruimte nodig. Maar ja, stikstof komt weer op uw oude portefeuille terecht. Vindt u dan dat Defensie voorrang zou moeten hebben bij de stikstofruimte die ontstaat? Ja, ik vind sowieso dat bij milieuregels, maar dat hebben we als CDA altijd gevonden, dat je, als het gaat om bijvoorbeeld dijkverzwaringen of over veiligheid, dat je dan altijd voorrang moet geven aan deze projecten. Ja. Dus dat vind ik bij Defensie natuurlijk ook. Ook als die ruimte er niet is? Nou ja, kijk, Dat zou ik willen. Ik zou heel graag dat willen. Maar ja, we leven in een rechtsstaat en die dwingt ons om ons aan de wet te houden. Dat is ook goed. En ja, helaas hebben we gewoon een aantal uitspraken liggen van de Raad van State, waar wij ook als overheid ons aan moeten houden. Dus ik kan niet zomaar stikstofruimte creëren die er niet is. Zou ik heel graag willen, maar dat gaat niet. Maar als die ruimte er dan is, dan zou ik wel bij voorrang die het algemeen belang het meest dienen willen geven. En dat is natuurlijk dijkverzwaring en de veiligheid van ons land. Hoe is het met uw CDA-complex eigenlijk? CDA-complex, dat klinkt als iets heel zwaar. Nou, ik ben heel optimistisch. Oh ja, ik las dat Pieter Omtzigt daar last van had. Namelijk tegen het licht van de formatie. Namelijk dat de leiding van zijn partij linkser is dan het electoraat. En dat in de praktijk lastig is als je zit te onderhandelen voor een nieuw kabinet. Zou je misschien ook van de leiding van het CDA kunnen zeggen? Oh, nou, ja, daar overval je me een beetje mee. Ik heb geen idee. Ik moet zeggen dat wij nu op dit moment met onze leden echt op één lijn zitten. Dat we nog nooit zoveel enthousiasme in onze partij hebben gehad. En ja, dat Henry het als lijsttrekker gewoon heel erg goed doet. En dat zien we ook inmiddels in de peilingen die goed gaan. Dus ja, ik zou vooral naar alle andere partijen willen zeggen, kijk naar wat het CDA nu doet. En dan komt het allemaal goed. Juist. Goed. Pieter Omtzigt zei kort voor deze uitzending. En dan komen we terecht op de formatie. Want dat is natuurlijk ook van belang voor het debat van vanmiddag. Namelijk hoeveel ruimte die formerende partijen krijgen om zich uit te spreken. Pieter Omtzigt voor onze uitzending dus zojuist zei, we hebben hier gewoon gesprekken en gaan door. En Sam Hagens van SBS meldt dat Caroline van der Plas is gesignaleerd bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Waar ze gisteren ook, dat was die geheime locatie waar ze zaten te praten. Wat is eigenlijk uw boodschap aan die formerende partijen? Schiet eens een beetje op, dan kan ik eindelijk oppositie gaan voeren? Nee, kijk, ik denk vooral, het zijn 4 partijen die natuurlijk hebben gewonnen of groot zijn gebleven. Ik denk dat de opgaves enorm groot zijn. Ik zei het al, het buitenland wacht niet op ons, maar ook heel veel opgaves in Nederland wachten gewoon niet of kunnen niet wachten. Dus ik wil vooral een appel doen op deze partijen om hun verantwoording te nemen en ja, liefst iets minder te twitteren richting elkaar en gewoon nu heel snel te gaan formeren. Ja. Dat er snel een kabinet komt, dat verdient het land en het CDA zal altijd constructief zijn als oppositiepartij. Dus goede voorstellen zullen we steunen, slechte voorstellen niet, en komen we met betere alternatieven. Ja. En voor de rest hoop ik gewoon, ook in het belang van Nederland, dat ze er heel snel uitkomen. Gaat het vanmiddag ook nog over de Reapers eigenlijk? Dat zijn drones, die hadden wij. Oorspronkelijk alleen uitgerust met camera's. Want die dingen die zijn buitengewoon handig als je inlichtingen wilt verzamelen. Maar de Amerikanen hebben deze week groen licht gegeven om daar ook raketten onder te hangen. Dus dan zijn ze bewapend. Maar er zijn ook mensen die zeggen, ja, daar zijn die dingen eigenlijk niet voor bedoeld. Ja. Nou, daar ben ik het niet mee eens. Ik denk dat je, en daar hebben wij in het vorige periode ook wel als Kamer uitgesproken, dat we zeggen, joh, het is voor ons geen taboe om die drones te bewapenen. Kijk, dan komen natuurlijk allemaal doemscenario's. Dat zijn bewapende robots. Nou, kijk, een drone wordt gewoon nog bestuurd door een mens van vlees en bloed. Ja. Die door middel van de camera's en sensoren dat apparaat bestuurt. En uiteindelijk ook met dezelfde procedures pas mag gaan vuren als bijvoorbeeld een piloot van een F-35. Dus en sterker nog, je kan misschien wel zeggen van, je hebt hier met piloten te maken die continu worden afgewisseld, die fysiek zelf niet in een stressbestendige situatie. Dus misschien nog wel beter dan een reguliere piloot hun afweging kunnen maken. Ja. Dus voor mij is het helemaal geen taboe om die drones te bewapenen. Nee, maar goed, ze worden door de Amerikanen bijvoorbeeld ingezet bij het uitschakelen van terroristenleiders. Daar is kritiek op. En aan de andere kant zeggen mensen, ja, als de luchtverdediging van een land, bijvoorbeeld in dit geval van de Russen, als je kijkt naar de oorlog in Oekraïne, op orde is, dan heb je daar eigenlijk niet zoveel aan, want die dingen die zijn veel te traag. Ja, nee, je kan inderdaad de Reaper niet overal in elke situatie inzetten. Ja. Maar tegelijkertijd heeft de Reaper natuurlijk wel één groot voordeel. Is dat namelijk, er zit geen mens van vlees en bloed in. Dus je kan hem vrij lang laten hangen op een bepaalde plek. En dat hij ook kan wachten op het juiste moment om te worden gebruikt. En dat is natuurlijk met een piloot van een F-35 die wel wordt beperkt door vermoeidheid bijvoorbeeld, dan kan je dat niet gebruiken. Dus, en zo heeft elk wapensysteem zijn voor- en voordelen. En zijn nadelen. Overigens, we hebben twee van deze of een aantal Reapers in Roemenië gestationeerd voor de NAVO-taak. We hebben er 4 in totaal. En de eerste Reapers kwamen daar 2 weken geleden aan. Juist om informatie te verzamelen aan de oostflank van het NAVO-gebied. Goed, 2 debatten dus op komst vanmiddag. Het defensiedebat en straks het vragenuurtje met de minister van Justitie en Veiligheid. Tenminste, dat is wat wij horen. U ook, want we weten altijd pas vrij laat of de vragen zijn gehonoreerd. Nee, ik heb begrepen dat inderdaad de vragen over de escalatie van de boerenprotesten, waarbij gewonden zijn gevallen, dat die wel geagendeerd zijn. Dan zien we u daar om 2 uur in het vragenuurtje van de Tweede Kamer. Dirk Boswijk, justitie- en defensiewoordvoerder van het CDA in de Tweede Kamer. Hartelijk dank. En reservist, eerste luitenant, zei u. Nou, plaats rust dan maar. Hier, hier de Nieuws-BV, dames en heren. Wij melden ons morgen. Fijne middag. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1 podcast. Als ik zeg vergrijzing, waar denk jij dan aan? Gewoon oude mensen. Bij de verkiezingen was het geen thema. Maar de vergrijzing bepaalt wel onze toekomst. De zorg overlijdt zoals we die nu kennen. In 2040 is een kwart van de Nederlanders 65 plus. Dus we hebben iedereen nodig. Hoe oud ben je? 81. Voor mij is het heel logisch om te blijven werken. En ik denk ook wel dat het gezond is voor je. Opstaan, ambitie hebben, is beter dan pillen slikken. Luister naar De Toekomst is Grijs. Een podcast van Omroep Max voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ga niet jullie luiers verschonen in ieder geval. Dat zeg ik nu alvast. Ster. Dit is het moment. De spaarrente staat sinds tijden niet zo hoog. Bij Leaseplanbank krijg je nu 3,3% rente op een deposito van 2 jaar. Profiteer nu van het moment. Leaseplanbank. Alle aandacht voor sparen. Ja, ga maar eens even rechtop zitten. Want als je nu Lotto-abonnee wordt, maak je direct kans op 25.000 euro. En je krijgt 25 euro cadeau. Dus ga snel naar lotto.nl en word abonnee Lotto. Spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Dit is het moment om je spaargeld vast te zetten. Leaseplanbank.nl. Nederland vergrijst in rap tempo. Maar we hebben ons daar nauwelijks op voorbereid. Hoe voorkomen we dat de zorg en de huizenmarkt volledig vastlopen? We gaan naar 2040 naar een verdubbeling van het aantal ouderen. Het is geen 5 voor 12, maar het is 5 over 12. De toekomst is grijs. Vanaf morgen om 8:30 bij Max, NPO 2. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Jesus Christ Superstar, de rockmusical van 2024. Laat je overrompelen door het onvervals concertgevoel. De theatertour is nu gestart. Boek snel je kaarten via jesuschristsuperstar.nl. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. NPO Radio 1.